40 anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes. Hoxe, día 25 de febreiro, comezamos un novo programa que o noso compañeiro Armando vai a darlle a benvida a todos os ointes. Armando. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Exixen benvidos a este programa de dúas oriñas que vai a ser en lingua galega. E o programa chamase Galegos Novais. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é Galegos Novais, que é o blog, galegosnovais.blogspot.com. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E como é de costume, pois nada, os que acompañemos este equipo alá dos estudios centrais, pois o noso compañeiro Fernando, moi boas tardes Fernando, e aquí nos estudios virtuais, pois Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, queridos entes, benvidos. E este que lles fala Armando Fernández, aunque non se ve en pantalla, pero estou aí detrás. Vale, aí vamos. Como se for a cámara. Vale. Así, para encetar este programa, vamos a empezar así con algo de música, non? Sí, de seguida nos ponemos en contacto con Galicia. ¿No? Exactamente, que nos vamos a ir a Navia de Suarna concretamente. Vamos a ver. Non chasquero, Navizardo ten unha vale. Non chasquero, que me pode facer male. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Se te cunga de papa de miño unha vella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra sete e me recucou, e depois fixo algo como vai ser. Temos ao outro lado do bueno. Telefónico a persona que estábamos chamando. Veña, Armando, sí. Saluda. Pois sí, pois nada máis e nada menos que nos vamos ir a Navia de Suarna. Vamos, hoxe como, como xa é a hora da merenda case, que mellor que poder ir a unha panadería. Vale. Pois nos vamos á panadería Diso e vamos a falar pois ca señora Digna Gómez que nos vai, pois, a falar de moitas cousas das que están a facer, porque seguramente, pois, hoxe se diría repartir por algún pobo, por algunha aldea aí do alrededor de Navia. E vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Dina. Hola, boas tardes. Boa tarde, moitas gracias por acompañarnos e por escutar a nosa chamada. Bueno. Que tal aí por esas aldeas de por aí? Como anda a cousa con este virus? Bueno, pois, a ver, non temos ningún caso, pero bueno, con moito cuidado. Claro. Con moito cuidado. Somos privilegiados, sin lugar a dudas. A panadería Diso de Navia de Suarna está especializada tamén en pastéis, a pesar de que reparte moito pan, pero tamén en pastéis, non? Sí, sí, facemos unha serie de bizcoitos, brazos de gitano, larpeiras, bicas, bueno, así, algo variado. O sea, magdalenas. Magdalena, sí. Roscón, rosca de noces, que é o produto estrela aquí en Navia. Agora logo empezaremos ca roscas de Semana Santa, bueno. Caray, así caray. Algo para lambonear. Hombre, claro. Bueno, algo que todo o mundo aprecia moitísimo a panadería Dixo, ten pan artesán, ten empanadas, ten roscas e bicas, que a que máis o que máis demandan os seus clientes, que precisamente o pan ou as empanadas. A ver, o pan, as dúas cousas. Sí. As dúas cousas, cada cousa no seu sitio, sin lugar a dudas. Claro. Pero empanada case a estrela, dixéramos, non? Home, sí, a ver, empanada, a verdad que é moi raro que non guste a xente. A empanada gusta moito. Faise varios tipos, faise de sardiñas, de touciño, de bacalao, de zamburiñas. Depois facemos unha mista, casi unha mezcla de atún con chorizo e panceta. Pero vamos a ver, o pan é un produto de diario, un produto que exactamente, que, claro, por eso decía que pan, cada cousa no seu sitio. Sí, por eso digo que o pan é unha obriga, digamos, un produto de obriga diario, mentres que a empanada quizás ten días de reclamo ou de petición, non? Quizás exactamente. Para probablemente sea cada os fins de semana cando se anime máis a comer empanada. Sí, exactamente, os fines de semana, bueno, pois pa festas, pa celebracións, aunque bueno, a xente, a ver, con unha empanadiña e pouco máis xa comes, o sea que claro, moitas veces aproveitan claro. De non fai falta ter festa, claro, comida claro. Claro, no, e ademais é un produto que non sai demasiado caro, que é dicirse que digamos que, como vostede dice, para xantar, pois o mellor media empanada é suficiente para dúas persoas ou unha para eso... con media empanada comen tres persoas tranquilamente, quero dicir, é unha ensalada, é sí. Unha botellinha de viño, bueno, hombre. Entonces esas empanadas son de... Son de ración. De cumplimento. Sí, no... Os galegos somos de ración completa, xa o sabedes. Bueno, pero refírome que teñen unha boa medida, quero dicirse. Sí, é grande. Sí. Bueno, xa que falamos deste produto ensalzado tan interesante, unha tenda de alimentación especializada nesa cousa, tamén terá, ao mellor, un servicio que os nosos escoitantes que están aquí en Cataluña... Pois o mellor tamén poden pedirle a súa panadería, ou non? Sí, poden pedirla a panadería directamente, chamando por teléfono, por WhatsApp, e despois ten aí pois tiendas en que se sirve producto que se mandan por transporte dúas veces a semana. Ah, sí? O sea, é que os nosos clientes, os nosos ointes poden recollelo ou poden ir a mercala nalgúnas tendas que se... aquí, en Hospitalet, por exemplo, ou en... Sí, ou Verdún, ou incluso facer encargos e levañelo a domicilio. Ah, sí? Sí. Bueno, pois entonces vamos a dar o seu enderezo, o teléfono, para que poidan chamarlle. Teño aquí presente o 982-365-201. Correcto. Ese un, non? Outro que teño tamén, que debe ser o do WhatsApp, 666-727-328. Bueno, tamén vale. Tamén vale. Tamén bueno. Vale, perfecto. Pero, bueno, para mellor o fixo ese, 982-365-201. Exactamente, o móvil 636. Sí. 918-419. Ah, pois perfecto. Bueno, pois os nosos clientes xa saben que poden mercar produtos da panadería Dixo en Navia de Suarna, pois ademais que poden vir casi quentiños, porque en 24 horas chegan aquí a Barcelona. Sí, exactamente, saldren daqui os martes, o miércoles está aí, hai outro transporte que sale o jueves e o viernes está aí, o sea que precisamente hoxe, precisamente hoxe sale para aquí, para Cataluña. Mañá pola mañá xa o teñen aquí nas tiendas. Exactamente. O ven en Povillas Casas ou na Avenida Carrilet. Sí. Povilla Casas ou Avenida Carrilet, anda. Sí. Pois hai que facer unha festa cando nos den permiso para poder para poder achegarnos a este confinamento que temos. Non te xa moveres moito. Oiche, Armando, pero tamén non poden enviar a casa, como nos acaba de dicir a señora Dina. Tamén, sí. Tamén sí, se sí. Envía a casa tamén, sí. Sí, sí, sí. Ah. Eu normalmente, como tiño aquí un hospital, tiño dous sitios, se sale a pasear por hospital, pois podo ir a tienda igualmente. Claro, aproveito o paseo. Aproveito o viaxe. Exactamente, exactamente. Mira, é moi bon de facer, porque, mire, eu vou chego a Povillas Casas, que eu... Podeme levar tres cuartos de hora andando. Compro empanada, compro roscón e todo. Séntome por ali nun parque a comer empanada e pois que viña a xente a dicirme algo. Exactamente. <Por la empanada. risas> O que pasa é que igual non podes comer. Sí, no, comer deixenme, sí. Deixenche comer, claro. Bueno, pois mira, perfecto. Mellor facelo na casa, leválo ben. Na casa mellor. Pero sí. Quero dicir que, en fin, e os mércoles me parece que tamén o teñen aquí. Sí, o mércoles hai outro transporte que sale daqui, o martes que chega aí o miércoles. Sí. Estou vendo no Facebook que ten a panadería Diso, pois, non sei, unhas roscas ou un... Sí. E dice, os comentarios, vai a pinta, que ricas. Menudo sabor. Eu queria lle dicir a Dina, xente, se sigue chamando o pan, que faen eses pan que lle chaman, se lle sigue chamando bola. Bola, sí, seguimos sí. Chamándolle bola, correcto. A bola. Oi, traeme unha bola de pan. Efectivamente. Sí. Claro. Entonces lle sigue chamando así, ¿no? Señora Dina, sí, tamén dixo... Sí, seguimos conservando o tradicional, efectivamente. Ah, seguimos chamando bola. Muy bien, estupendo. ¿Y esa bola está feita con pan de con trigo de do país ou con trigo foráneo? Esa bola leva unha mezcla de trigo do país e do outro trigo. Ah, esa eran as bolas típicas de, bueno, pues de antes, de hai moitos anos. Muy bien. Bueno, tamén, bueno, yo que o que tamén deben servir é o pan de centeo, non? Sí. O pan de centeo gusta moito. Moito. E aguántase, quero decir, consérvase bastantes días o pan de centeo. De feito, hai xente que compra para a semana aí en Barcelona, ¿eh? Sí. Carai. Que tengo unha medida especial. Perdón? Preguntáballe se ten unha medida especial, se ten é dun kilo e medio ou de medio kilo, como é? A ver, generalmente son de kilo e medio, pero por encargo facemos los de kilo, de medio kilo. O que vai aí para Barcelona é de kilo e medio, pero aquí temos de kilo, de medio kilo. Bueno, quere decir que ten esa característica de que se conserva moi ben e posiblemente, pois, ao mercalo, pois, lóxicamente, dura varios días, sen ter que tratalo para poder... Sí, comer, dura unha semana tranquilamente. Sí. Bueno, tamén veixo aquí no seu Facebook que tamén teñen produtos derivados do porco. Non. Ai, non. Ai, no, pues no, esto, no. É que ten este color, ten esta cor... Sí, vale. Pero non é. Non é precisamente do cor. Vale. Non. Vale, mellor. Bueno, é que eu pensei que ao mellor tamén servían chourizos e cousas desas. Nada. Para iso temos aquí unha gran fábrica en Navia que nos sirve os chourizos. Que seguro é esa que entrevistamos a semana pasada, non? Sí. Efectivamente, sí, embutido su arma, sí, correcto. Embutido su arma, sí. Navia ademais, Suar. Ademais, a panadería na, desto de panadería Diso, cando traes produtos aquí a Barcelona, por exemplo, aquí en Povilla Casas, aquí en Hospitalet, sí, frente co hospital, que fa esquiniña esa tenda, e ainda me enteren hoxe que a señora que vende aí é na Viega. Ah, tamén? Sí. Bueno. É que aquí hai moita xente de Navia aí con tiendas. Sí. Con tiendas de produtos galegos. Sí, sí, sí. Que esta señora precisamente é de Figueira. De Figueira, correcto. Sí, é de Figueira. Sí. Pero eu, sí, mira que tuve varias veces na tenda, pero a pie, me parece a mí que hai uns 40 anos que non había. Xa, xa, claro. Sí. Non chico incidiu, pero si que é de Figueira. Sí, sí, é de Figueira, sí. E isto que iba a dizer, cando sales a repartir por aí a xente e tal, ten que levar un alegrón, porque, a fin e ao cabo, sempre... A parte do pan, a parte dos produtos que xa hai encargado, que xe pide, porque sempre levas ao mellor unha empanada ou dúas ou tres ou aquelas que é eso, por se acaso alguén, pois xe pide. Sí, é como se lle levaras, como se foras, dixéramos, o que lle leva as novas, as noticias. Uh-huh. Sí, sí. Acompañada do pan, dixo? Claro, claro, claro, sí. Porque entón sempre te dirán, e que tal el tipo la prova? Como dices que somos? Claro que sí, claro que sí. Muy ben. Bueno, pois a verdade é que... Que noticias nos pode decir con respecto ás novidades? Porque sempre ten alguna cousa... Bueno, o arrosco de Semana Santa xa nos dixo, pero alguna sí, cousa que non sei, nova que teña pendiente na panadería. Pues bueno, estamos pensando en innovar algo, a ver cómo nos sale, a ver cómo nos sale. Ah, bueno, claro. Secreto. Como se suele decir, renovar o morrer, ¿no? Exactamente, no queda otra. Bueno, a ver si cuando vayamos a Navia tenemos ahí una panadería que nos puede dar un cura san ben recién feito y un café con leite. También. Justo, justo. O sea que na padería tamén hai degustación? Non, de momento non. Pero digo eu que a ver se con esta innovación e tal, a ver se hai algo parecido. Vale. Vosotros mire que seguro que vos invitaré a un café con leite e algo máis. Señora Digna, a verdade é que estamos disfrutando, xa casi que non me estou relamendo de... Porque como di Armando, as lambotadas a min tamén me van ben. Sí, ome tamén. Va, eu penso, eu digo, a veces cando digo, a queña amargo dulce. Efectivamente. Ademais, aunque pensemos que non, que o galego sempre lle gusta, cando acaba de comer, aunque coma forte, se hai algo de lambotada tamén lle bota man. Sí, no, é que os galegos somos moi comedores. Sí, claro, somos de boa ración. Sí, é así. Pero bueno, sí, a ver, despois de comer a que non lle gusta, pois un dulce, algo, ou para desayunar. Sí, tamén. Pois sí, sería fabuloso, porque claro, agora, por exemplo, porque a que hora comenzáis a repartir o pan cada salir da vila? Os coches do reparto sale, o primeiro sale con las 8:15 da mañá. Ah, jolín. Sí, despois sale o outro sobre as 9. Sí. Porque claro, repartir esas zoas por donde por donde van a repartir, porque non todos os días van ao mesmo sitio. No, cada día da semana facemos un reparto distinto. Por sitios distintos. Hombre, hai pueblos con mellor che coinciden dúas veces a semana, pero bueno, generalmente sí, cada día da semana facemos un reparto distinto. Ah, sí, moi ben, estupendo. Así está todo servido, porque aparte de eso, tantas barras, bueno, porque claro, le vais bolas, le vais pan en barra, e le vais outras cousas máis, pero en pan tanto pode ser o que, tantos kilos podedes repartir? Hay varias furgonetas. A ver, depende, non todos os días son os mismos, sí, sí, os mismos kilos de pan para repartir. Sí, sí, sí. Claro, claro. Desplázanse a moitos lugares, quero dicir, por exemplo, achéganse hasta Asturias ou sí, van, efectivamente, facemos pueblos, pois, de Asturias, pueblos de León, Caray. Y a Cervantes, por aí. Bueno, claro, Cervantes, de Becerreá, toda esa zona, sí, efectivamente, la Fonsagrada. Tamén. Sí, sí. Nada, que subís a Restelo e repartís por un lado ou por outro. Sí, ou collemos hacia outro lado. Non obligatoriamente a Restelo. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, a pesar de... Sí, sí, que sigue Armando. A pesar deste de tempo que temos agora, que estudias está bon, por exemplo, no inverno, como xes vai os condutores que reparten o pan? Porque en Navia ben, pero subir arriba o que é Restelo, o que é a outra zoas, vai dizer bastante mal, xa teñen que ir preparado de cadeas e todo eso. Claro, a verdade é que, a ver, o inverno temos repartos a zona de Ancares, Piornedo, Balouta, que nos costan. E este año tuvemos bastante neve e bastantes problemas con repartos. Pero sí, pero bueno, non quedaron nunca sin servicio, dunha maneira ou doutra de auxilio servicio. Hombre, perfecto. Gracias precisamente a vostedes que teñen ese afán de servicio público, pues, público, bueno, que hai que pagarlo, logo, pero que é público, que aínda que con esta pandemia vostedes foron capaces de ir servindolle a toda a xente o ese alimento tan imprescindible que é o pan. Sí, sí. Sí, pero bueno, a ver, a xente é moi agradecida, que a xente é moi agradecida e sabe xo valorar. Sabe agradecelo, ¿no? Sabe valorarlo, sí, claro que sí. Sí. E nós tamén valoramos a aportación e a participación de vostede hoxe no noso programa, que lle agradecemos moitísimo que teña a amabilidade de atendernos. Bueno, o contacto xo temos dende fai tempo, pois seguiremos incomodando así entre comillas. Nada, por Dios. Para que nos informe, non? Nada, non incomodáis nada. Estou super agradecida de que vos acordáis de min. O sea que muchísimas gracias. Estou a vosa disposición para o que vos queirades. E nada máis. Moi ben, estupendo. Pois nada, que siga, como suele dicir o outro, con pan e viño anda o camiño. Que siga acadando que siga acadando moitos éxitos e que, bueno, pois pues esa pretensión que está aí, que saia adiante co maior éxito posible. Moitas gracias. Unha aperta grande, señora Dina. Moitas gracias a vos, igual para vos. Boas tardes. Hasta luego. Despedimos. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Radio Samboy, 89.4 FM. baixamos a música e damos ya benvida ao seguinte convidado, que é nada menos que Anxo Quintana. Armando, sí, y pues sí, de hecho, unha información, e agora teño aquí en presencia a outra persoa moi apreciada pola comunidade galega en Cataluña. Sí, desde logo, sí, moitísimo. Pois Anxo Quintana é o xerente pois desto de o Pepiño de Allariz. Que non é sola, me parece que tamén tedes algo por Ourense, non? Saúda o boas tardes. Boa tarde, Anxo. Si son o xerente dunha empresa de restauración que se chama Taberna do Pepiño, que temos tres locais de restauración, tres restaurantes, e unha tenda gourmet. Un dos restaurantes era o restaurante do Ourense, que desgraciadamente levou-no por diante esta pandemia que estamos a sufrir, sí, e está pechado, e desgraciadamente definitivamente. Temos os outros dous, os dous de Allariz, que mañá empezaremos novamente a traballar despois de que se levantaran as restriccións, e ademais temos unha tenda gourmet que non só ten unha tenda física aquí en Allariz, sino que sobre todo traballa online, no traballo en que hoxe é fundamental para poder vender produtos galegos de calidade. Moitas grazas por atendernos, Anxo, que sí, me alegro moitísimo, aínda que sexa virtualmente, de saudarte novamente, porque hai moitísimo tempo que non tiña contacto contigo. De verdade que alegro moitísimo, non somente por contactar contigo, por falar así distendidamente, sino tamén por comprobar que aínda retirado da cuestión aquela política pública tan grande, pois sigues tendo actividade non somente física, sino tamén empresarial. Ese é o bon. O normal, e o que fai o 95% da xente, é traballarse para gañar a vida, non? Estar na política pública, estar nas responsabilidades públicas. Na política, pois, é sempre unha cousa transitoria que pode durar máis ou menos anos, pero que non é nunca a túa vida, non? A miña vida discurriu como que son, que é diplomado en enfermería, e durante 20 anos pois estuve dedicado a representatividade pública que os cidadáns me deron democráticamente, e ao rematar, pois a verdade é que non me apetecía volver outra vez a depender da administración pública, e montei a miña propia empresa, primeiro no ámbito da internacionalización e despois na xerencia desta empresa, Taberna do Pepiño SL, que é unha empresa dedicada a eso, a restauración e a venta de produtos galegos de calidade en todo o mundo. Sí. Noraboa, que me alegro moitísimo. Non todos os políticos fan o que ti fixeches. Por lo menos, os que coñece. Hai moitos que... Bueno, que non te creas, no Consello de Administración de Endesa non collen todos, O que pasa é que son os que máis dos que máis sabemos, non? A maior parte... Tú non te puxaste na lista, me parece que tú non te puxaste... O deixar eso teñen que traballar para poder vivir como pa eu. Sí, pero tú non te puxaste na lista. Por eso non entras no Consello. Por eso, sí, sí. Bueno, que alegro-me moitísimo, de verdade. Sí, sí. Vamos a falar entonces da empresa, do Pepiño de ayer. Que é interesante por varias cousas. Primeiro, porque os galegos do exterior, é dicir, os que estamos aquí, os galegos do Mediterráneo, podemos adquirir eses produtos que vosotros podes mandar, ti chamas de gourmet, algúns deles non poden ser de uso diario, podenos pedir precisamente a vosa tenda, non? Sí, claro. Nós o que fixemos foi, no Pepiño, reproducir unha tenda do rural ourensán dos anos 50. Que eran aquelas tendas nas que había prácticamente de todo, porque ali se iba a comprar dende unha eixada hasta un cacho de xabó. Sí. E eran tendas nas que tamén se daba de comer, sobre todo en días especiais, nos días de feira, Nos intentamos reproducir esa idea dende a modernidade, pero guardando a tradición, que fixemos unha carta de pratos galegos tradicionais. Con a novedade que algúns dos produtos que utilizamos na nosa carta, pois os vendemos tamén na tenda. Vendemos queixo, vendemos embutidos, e temos algúns produtos especificamente nosos, a nosa marca, creo que con certa diferenciación, como é sobre todo a carne de boi e os derivados da carne de boi. En Allariz, o boi é algo moi importante. Aquí se celebra a festa do boi, forma parte da nosa tradición, do noso espírito, e nos pensamos que, ademais de correr o boi todos os anos na festa do boi, pois non gostaría de máis tamén comelo. E por eso nos puxemos a fazer produtos da carne de boi. Xamón de boi, friame de boi, enchido de boi, paté de boi. Eso non só vendemos no restaurante, sino que vendemos tamén na tenda, e o vendemos tamén agora online para comprarlo en calquera parte do mundo, incluído Cataluña. Bueno, o sea, que se pode mercar precisamente que se poñan na vosa páxina e que poden pedilo directamente, non? Dependendo o chegar a unha cantidad de mínima, pois os portes casi o mellor son gratuitos, non? Sí, incluso aí en Barcelona, no ámbito metropolitano de Barcelona, estamos xa vendendo en algún sitio, ¿no? Como é o restaurante Rincón de Galicia, no que xa vende os nosos produtos. Nos estamos ahora precisamente nunha fase de expansión e intentaremos neste ano que haxa dentro de Cataluña algúns puntos de venta no que se poda comprar directamente os nosos produtos e tamén algún restaurante na que se podan degustar os nosos platos. Haberá que pasar pola nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá para poder implementar ese... Sí, señor. Vale, se vades por Cornellá, ali no rincón de Galicia, o amigo Xurxo, vos pode xa vender os nosos produtos e esperamos que podamos avanzar en este plan de expansión, porque non só queremos vender os produtos, sino como fai Xurxo xa ali no rincón de Galicia, pois poder vender pratos da nosa fabricación, como son o xarrete de vaca madura galega, guisado, como é a croca de vaca, o xabarín estofado, son produtos da cociña tradicional galega que se poden degustar hoxe en Cornellá e esperamos que pronto en toda Cataluña ca mesma prestancia, co mesmo sabor que se estuveran comendo aquí en Allariz, en Lugo, en Vigo ou na Coruña. Pois noraboa, parabéns. Por certo, vexo aquí na vosa páxina, porque tendes unha páxina tamén que pon o pepiño, produtos galegos de calidade, que tamén tendes viño... Ah, sí. Si non seguimos en todo a mesma técnica, non? Nos intentamos facer unha relación de produtos galegos, de calidade, o que facemos é, en vez de producirlos nos ideamos o produto que queremos. Pues queremos un modelo con estas e con estas características. Queremos un mencía con estas e con estas características. Queremos unha cerveza artesanal con estas e con estas características. E unha vez que temos esa idea, buscamos o produtor que non lo pode facer. No caso do Godello e do Mencía, pois é un adegueiro de Alvarellos, na comarca de Monterrey. Que fai para nós un Mencía e un Godello con denominación de origen Monterrey, por tanto, con todas as garantías técnico-sanitarias, pero sobre todo, e o que é máis importante, moi rico e moi bo, ¿no? Eso comercializámolo como Godello e Mencía do pepiño de Allariz, igual que temos un Ribeiro, igual que temos unha cervexa artesanal no ámbito do que son as bebidas, temos queixo, temos embutidos de porco, temos os embutidos e o xamón de carne de boi, e agora tamén temos conservas, temos pementos de Oimbra, temos o paté de boi, temos un tartar de tomate de Oimbra que facemos nós e que envasamos. En fin, unha serie de produtos que irá, unha relación que irá aumentando pouco a pouco, e que o máis importante para nós tamén servirán para trasladar os galegos que non viven en Galicia, para trasladalos aos sabores e aos coñecementos da súa infancia, que seguro que aínda teñen no paladar, non? Sí, sí. E aparte de que sexa ese traslado de morriña, digamos así, entre comillas, tamén é precisamente un produto de grande calidade, posto que eses produtos saboreados en Allariz xa teñen outro nome, digamos así. Pero sí, a verdade é que Galicia ofrece produtos de grande calidade como lle chaman eso, de quilómetro cero. Sí. Sí, en realidade nos o que estamos a facer é, como vos explicaba antes, traballar todo con produtores locais. Sí. O noso queixo faise en Castro Caldelas, o noso viño faise en Alvarellos, os nosos pementos son de Oimbra, os bois que compramos e que utilizamos para facer os embutidos, facelo en Bandeira, en Pontevedra, donde a familia Cochón ten unha amplísima tradición e historia na compra e venta de gando. En fin, en realidade nós o que queremos é que a nosa tenda online pois utilizar as novas tecnoloxías e todo o que se pon ao noso alcance para poder introducir a produción tradicional en galega en calquera parte do mundo. E tanto que sí. Pois de verdade que para nós é é unha honra pois terte precisamente aquí, non o sou humilde programa de hoxe, pero que non contaba eu manter unha conversa con un xerente dunha empresa que está tendo, bueno, como nos estás contando, pois grandes éxitos, posto que a nivel internacional, é dicir, que Portugal tamén recibe produtos de aí. Tamén. Sí, tamén. Estamos, pois viña precisamente a hora de comentar que as miñas compañeiras encargadas da tenda estaban preparando un paquete, facemos lotes de produtos, sí, para non mandar un solo produto, e un lote sempre lle pomos os nomes dos nosos lugares, este leva o nome de Xunqueira d'Ambía, que é un pouco garitiño ao lado de Allariz, e un lote que leva diferentes produtos de porco, leva tamén xamón de boi, leva unha botella de Mencía, e leva unha botella de cerveza artesanal, chamas así, Lote Xunqueira, e salí agora precisamente para o Porto. Un pedido que tivemos de o Porto, dunha persoa de o Porto que coñeceu os nosos produtos e que nos pediu que lle mandáramos ese lote, e así o fixemos. E a ventaxe que ten isto do mundo globalizado. Claro, moitas cousas, moitas malas, moi malas, pero moi malas. Pero ten algunha boa. Boa que a capacidade que nos dá e a posibilidade que nos dá de poder convertir a nosa pequena tenda en un mercado mundial. Unha nosa una pequena tenda que cuyos clientes non son só os de Allariz, nin os de Ourense, nin os de Galicia. Son os clientes de todo o mundo. ¿No? Señor. Unha fiesta que intentamos aproveitar. Unha fiestra aberta a todo o mundo que pode aproveitar precisamente o que tú nos estás contando. Bueno, agora, noutro nivel que eu quería aproveitar, que ti eres tamén do ramo da sanidade, como ves, como ti ves? Pedironche que axudaras, pedironche que traballaras ou que botaras unha man? Non o pediron. E a verdade é que teño pensado en máis dunha ocasión no que pasan e no que viven. Sigo tendo moita relación cos meus compañeiros sanitarios, con moitos deles, e é unha situación francamente agobiante, non? É terrible. Profesionalmente tamén é destas situacións que, ainda sendo terrible, dan sentido a túa vida, ¿no? Dan sentido a túa profesión e aquilo que decidiches facer na túa vida profesionalmente, ¿no? Dende logo, creo que se merecen todo o recoñecemento. Non tanto a gratitude, que tamén, por suposto, pero, deberíamos de darnos conta o que significaría isto que estamos a viver se non tuveramos unha rede pública sanitaria a que se poden facer probas. Eu xa levo feito 3 PCRs. A que se poden facer probas, que se enfermas estarás ingresado, intentarán sanarte, e costaría eso. Cantos poderían acceder a eso? Estamos vendo en todo o mundo, estamos rendo xente nas calles porque non ten nin sanidade, nin sitio onde acudir. Nos temos... e foi unha conquista da xente, non? Temos unha rede pública sanitaria que a veces creo que non somos conscientes do tesouro que temos, non? A mí cando hai políticos que falan dos impuestos, pero son ignorantes, pero si o que pagamos de impuestos non chega nin para pagar 2 días de tratamiento do que temos que fazer. Sí, non somos conscientes do que estamos a vivir, do que temos, e é necesario valorar o que temos, sobre todo para valorar o que non temos. Sí, precisamente falando de eso que non temos, non sei se os teus compañeros te comentan ou non, pero as dificultades que le tiveron ao principio aínda hoxe están con Eibas, digamos que compre invertir moitísimo máis para darlle máis, non somente valorarlos, sino tamén para darlle máis argumentos e máis posibilidades de atender mellor. Sí, mira, en a cuestión sanitaria, isto claro, daría para falar moito, pero sí. En calquer planificación sanitaria unha cuestión básica que é a atención primaria, que a que está achegada ao territorio, a que pode detectar os problemas con maior capacidade e con maior rapidez, e a que tamén capaz de disminuir a presión que os centros hospitalarios teñen que sufrir cando chegan causos como este. E a atención primaria leva moito tempo desatendida. Nos pensamos, e ainda me extraño, me asombro de ver políticos, presidentes de alguna comunidade que fachendean de que estou facendo un hospital grandísimo que me costou non sei cantos millóns, pero vamos a ver, pero usted de que está falando, pero cantos médicos ten, cantos diplomados en enfermería ten, como ten os seus centros de saúde, por favor, dedíquese a atender a xente, a dotar de servizos e de medios a aquelas persoas que teñen que atender a xente todos os días, e deixe de fardar de facer grandes monumentos e grandes hospitais, que haberá que facer, claro que sí, por desgracia, esos e moitos máis, pero que isto non pode ser unha carreira obscena por ver quen gasta máis cartos. Que parece que é a historia, a ver quen gasta máis cartos, a ver quen dice a cifra máis grande. Gastar cartos, pero non me pena, non ver isto, ¿no? Pero gastar cartos pero mal empregados, porque como por lo menos as noticias que nos chegan, por exemplo, de Madrid, xa, por poñer un exemplo, non porque sexa mellor ou peor, pero están dicindo que non teñen vacinas suficientes, pero no, o que non hai é enfermeros, xente diplomada para poder poder poñelas. Claro. Pero como pode ser que esteamos a discutir si ten máis vacinas Aranjuez ou Guadalajara? Pero que máis dá? Cantas vacinas hai en Marruecos? Cantas vacinas hai en Túnez? Cantas vacinas hai en Argelia? Pero non nos damos conta de que isto é unha pandemia mundial. Claro. Non nos damos conta que é exactamente igual cantas teñamos. Si mientras no se sane un mundo, no nos vamos a sanar todos. Claro, no. Un poquillo más de perspectiva das cousas. ¿Cómo se puede xugar en tela de xuicio e discutir por ver cantas vacunas me corresponden? Pues te corresponderán as que che toquen, utilízaas ben, e procuremos que teñamos vacunas para todos canto antes. Pero levar o debate político, levar a discusión de que se a mí me dieron muchas, me dieron pocas, si no sé qué, si otro ten más, de verdade. Sí, sí. É propio de persoas que se teñen que dedicar a responsabilizarse e a solucionar o ben público. Impropio, sí, sí, totalmente sí. Impropio, ilóxico. Sí, sí, sí. A xente perde a confianza nas institucións e despois non extraña que pase o que pasa. Claro, a xente sale a teimar cousas e dice, pero e que vou a confiar? En que os que están ali no Parlamento mo solucionen, que non mo van a solucionar. Solo con escoitalos falar xa me dou conta de que non mo van a solucionar. O que consiguen con este tipo de discusións, os que as fomentan e o que están, é que a xente teña desconfianza nas institucións. E cando a xente perde desconfianza nas institucións, xa sabemos o que pasa. A xente busca solucións por outro camiño. E son solucións sempre equivocadas, porque nunca son solucións. Dan como resultado malas influencias. Bueno, a incredulidade esa que nos provocan dá como resultado despois moitísimos máis enfermos e moitísimas máis mortes. Bueno, o gallá que isto nos sirva para aprender un poquinho máis. De verdade que bueno, sinto contigo esa intranquilidade que tiñas antes, pero continúa, porque como acabas de comentarme, pues sigues tendo relación cos teus excompañeiros da sanidade, sigues tendo moitísima proximidade coa propia co pobo en sí, non? Sí. Bueno, estamos, formamos parte do pobo unhas veces con responsabilidade política e outra sin ela, moito mellor sin ela, por certo. Bueno, pero claro que formamos parte do pobo, como sí, todo o mundo. Pero vendo dende... Es unha grande responsabilidade que levar ese negocio adiante, un pepiño, e é unha grande responsabilidade tamén. Isto tamén axuda moito, porque tamén tu vestes aí, no tempo da pandemia, máis dura. Pois sí, é unha grandísima responsabilidade porque este é un negocio do que xa viven 12 familias. Carai. E iso deixache moitas noites sin dormir, non? Sí. Sobre todo cando veñen cuestións como esta que non dependen dun. O máis importante de todo isto pois é que se solucione a pandemia, que intentemos que haxa os menos afectados posibles, as menos mortes posibles e que canto antes podamos ter un estado de saúde razonable, non? Eso é o máis importante, pero bueno, despois inevitablemente isto ten outra componente, que o bicho ataca a saúde e ataca a vida da xente, a súa economía, as súas posibilidades de existir e as súas posibilidades de benestar. Nos tiñamos hai un ano pois un negocio con 20 traballadores, 3 locais, que funcionaba moi ben, que estábamos nun plan de expansión moi interesante, e da noite para mañá, sin nos facer nada malo, nin nada mal, pois aparece un bicho que nos destruye todo, non? Que nos destruye todo. Eu creo que moitas veces cando se fala da hostelería, non? Dos problemas da hostelería, creo que non se lle dá a dimensión correcta das cousas, non? Nin por parte dos gobernos, e moitas veces teño que decirlo tampouco, por moitos representantes, non todos, pero moitos representantes da hostelería que se teñen equivocado pa min palmariamente, non? Vamos a ver. Eu non preciso ningún tipo de axuda de ningún goberno. Non. Eu o que quero é traballar. A min a administración este máis longe de min que se poda. Como decían os vellos xudeus na Rusia zarista, Dios guarde al zar lo máis lejo posible de nós. E a mí me pasa o mesmo. Eu tiña un negocio por unha cuestión de forza maior, por unha cuestión de interés xeral, a min se me ordena pechar o meu negocio. E eu estou de acordo con pechar o negocio, porque antes está o interés xeral que o meu interés particular. Pero oiga, cando eso sucede en un país democrático, a esa persona a que se lle obriga a pechar o seu negocio, non por nin que fixera nada malo, sino por o interés xeral, a esa persoa se lle indemniza. Non se lle dan axudas. Que eso de que veñen ahora que as axudas... E axudas de que? Eu tiña unha actividade que tiven que parar en aras do ben común. Vale, pois eu o que preciso é unha indemnización, teño dereito a unha indemnización. Bueno, ustedes me dirá, bueno, pero que non hai diñeiro para todos, de acordo, vale, estou perfectamente de acordo. Entonces sentémonos e negociemos e falemos, pero negociemos e falemos partindo da base de que eu teño un dereito. Usted a mí non me vai a regalar nada ni me vai a dar nada, teño un dereito, e agora temos que falar a ver como podemos dar cumprimento a ese dereito. Eu creo que os representantes da hostelería non o teñen plantexado así. Capucha na man e cama, e a outra man estendida pedindo unha axuda, a ver se me das algo, a ver se tal, a ver se me quitas un impuesto. Oiga, eu quero pagar todos os impuestos, non quero que me quiten ningún. Eu quero, teño dereito a unha indemnización. E temos que falar en esos termos, porque senón saldremos perdendo seguro, seguro, seguro. Exactamente. No que estamos agora. A ver, que é o que podemos aportar e que é o que qual é, que tipo de negociación se pode traballar entre tanto por parte da administración como parte dos empresarios, porque os empresarios tamén arriscan moitísimo cando en realidade poñen en marcha un negocio. Xervos unha cousa, cando nun momento dado a Unión Europea dice que para disminuir as emisións a atmósfera, pois é necesario eliminar a queima de carbón para a produción de enerxía eléctrica. Pero, non? Está xustificado, e se dice así. E, polo tanto, a consecuencia é que hai que pechar determinadas minas. Que fai o goberno cando se produce unha cousa así? Os mineros están ali traballando, non teñen culpa de nada. Eles están facendo o que fixeron toda a vida, pero hai unha directiva, un ben interés general que dice, oiga, usted non pode seguir traballando. Vale. De que se fala cando é así? Falase de indemnizacións, claro. Falase de xubilacións anticipadas, falase de parar de reindustrialización. Pensan que lle ao goberno, se fora a uns mineros, decir, bueno, nada, tranquilo, vou ver se te podo dar algunha axuda. Corrían a pedradas. O sea, é imposible. O sea, habería unha guerra. Claro. Sí, tanto. Que se falle un rescate, pero un rescate de verdad para o sector. Se intenta paliar aquela situación porque o goberno é consciente de que acaba de vulnerar un dereito o traballo. No caso da hostelería, non. Parecemos aquí unha tropa de hermanos de la caridad en la que, bueno, a ver se nos dan unha limosna, como se fora o día do domo, e tal, pobres da hostelería, a ver, ánimo, tal, que ánimo, eu estou farto de que me den ánimo, Non se ve, a nivel público non se ve precisamente o plantexamento do xeito que ti falas, non? Os dirixentes ou os que representan algúns hosteleros ou restauradores non nos falan, ou polo menos non nos fan público dese xeito, non? Non sei por qué, pero poden estar buscando tamén. Por dúas razóns. Non o fan e non pasa por dúas razóns. Por tres. Unha, porque o goberno tomou, na máis iniciarse este proceso, o goberno central, tomou unha medida de grandísimo calado era un inmenso valor social, que foron os ERTEs. Iso foi unha medida impresionante. Sin esa medida, hoxe, habería miles de persoas na fame e na miseria. Sí, non quero ser dramático, pero é así. Fixo eso e estou moi ben feito, moi ben feito. Pero que sucede? Cale a contrapartida de eso? Que todo o ámbito dos traballadores da hostelería está desmobilizado, porque ten, de momento, o seu problema solucionado. Sí. E no ámbito do empresariado, os traballadores desmobilizados, e no ámbito do empresariado, somos unha tropa. No ámbito do empresariado, as organizacións que se dicen representativas do sector está conformada por xente que vive da administración, non vive da hostelería. Sí, prevén. Non ten absolutamente ninguna intención de plantexar un tour de forza contra o goberno. Sí. Están, en todo caso, a ver como fan o paripé. e en ningún caso fa un análisis realista e real da cal é a situación do sector e cales son as vías. En ningún caso fai un análisis de que, oiga, nós temos un dereito e temos dereito a unha indemnización. Non vimos claro. A pedir a ciudad. Non, van desde o primeiro momento como uns hermanos da caridade a ver en que nos poden axudar. Entón, xúntase a desmobilización dos traballadores e a falta de representatividade do empresariado e o resultado é un desastre. Un auténtico desastre. Sí, esas prebendas que teñen veñen de antigo, non? A verdade é que sí. Sí. Bueno, Anxo, xa te incomodamos bastante. A verdade é que foi un prazer e unha enorme honra terte aquí precisamente no noso sí. programa. De verdade que xa agradecemos moitísimo que lle deras a coñecer a todos os nosos ointes ese teu traballo tan importante como xerente do restaurante do Pepiño de Llariz. Sí, eso é. Pues eso estábamos para falarvos do Pepiño de Llariz, da xente que traballa no Pepiño de Llariz, do que vendemos, do que queremos vender e a nosa ansia por estar presentes en Cataluña o antes posible. Ojalá que está pues muy bien. Esta pandemia nos abandone pronto, bueno, pues desexarche que sigas tendo como mínimo a mínima saúde que agora. Mínimo, sí. Eu le vejo unha grande alegría o ver que eras ti o xerente do Pepiño. E tengo unha grande alegría o verte na pantalla. Moitas gracias. Gracias. E hasta outro momento, Anxo. Moitas gracias a vos. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Thank you. baixamos a música e agora tocaríanos falar con o noso correspondente sí. na capital da Ribeira Sacra, ali en Monforte de Lemos, o noso... O noso correspondente que temos ali de, do apartado de quen che preguntou. Ben, pero bueno, hoxe non podemos telo por culpa de cousas alleas a súa bondade. Claro que sí. O José Manuel, que se repoña pronto, posto que tivo unha pequena intervención médica. Sí. E non pode atendernos hoxe. Bueno, vamos a intentar levar adiante estes minutiños que corresponden precisamente a esta hora na que sempre intervén o noso correspondente Xosé Manuel, ali na Ribeira Sacra, na capital de Ribeira Sacra de Monforte de Lemos. Imos a comentar a celebración do Día de Rosalía, que foi onte, precisamente. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Ti comentabasme a Víctor Pechado que celebráchelo dun xeito particular, non? Sí, con caldo, caldo de gloria, feito un caldo de máis de xinxelo, está boísimo. Non fai falta non fai falta poñerlle tantísimas cousas. E ademais... Pero xa... Sí, perdona, sí. Que te interrumpo, Armando. Ademais, tamén... Non fai falta que se leve tantas cousas para que sea bon. Senón... O pouco que leve que sea con cariño. E eu fixo con todo o cariño e pensando en Rosalía. E digo, mira, este era o caldo que comía Rosalía cando viña descalciña desde Santiago. Despois vou che ler precisamente Miña casiña meu lar, que é o texto onde aparece precisamente o caldo de gloria. Bueno, quería che comentar que ti precisamente no Facebook tamén comentaches algo con respecto ao Día de Rosalía, non? Sí. A casa de Rosalía Alín Padrón publicou que sería interesante pues, celebrar ese día de Rosalía de Castro coa entrega dunha flor, que pode ser unha camelia ou cualquier outra flor, e agasallar aos veciños ou a quen queiras ti cun libro, ¿verdad? Tamén, sí. Sería... Tiñamos que empezar, aunque seamos os galegos que estamos no Mediterráneo, os galegos que estamos fora, pois empezar a abrir o melón e dicir vamos empezar a facer isto como se fai o San Jordi en Cataluña, porque non o facemos nós en Galicia o día de Rosalía de Castro, unha camelia, calquera flor, non fai falta que se xa unha camelia, senón calquera flor, pois a ela unha flor e ela un libro, ou ao revés, como que se queira, claro. ou ambas as dúas cousas. Exactamente. Entonces, sí, pois, sí. Sería pois ensalzar máis o espírito que anda por Galicia, que é Rosalía, o espírito de Rosalía. Bueno, vou escribir precisamente no Facebook noso que o noso compañeiro, o noso correspondente Xosé Manuel non pode estar, pero na mentras ti podíasme comentar que é o que escribiche no Facebook. Pois, exactamente, bueno, ahora se non acordo, non, eu solamente facía resaltando, pois, a súa figura un pouco, quizás moi pouco, pero tuve bastantes síes. E entón, pois, non fai falta escribir moito predicir pouco, senón vale máis dicir pouco predicir moito. Que moi pouco para dicir moito, xa que como diste, non? Sí. Vale. E entón puxe unha fotografía de Rosalía e non me acordo tamén outra fotografía máis, porque non me gustaba que fora sola, me parece que iba algunha flor tamén. E no caso é que, pois, ensaltando un pouco, como era o seu 184 anos de... Do seu nacemento, pero bueno, ano arriba, ano abaixo, non ten importancia. E entón, pois, fíxate ese ensalzamento. Moitos poetas, pois, me dixeron, pois, sí. Pero hai un poeta que despois falaremos con ele, que tamén me puxo algo no Facebook. Dice, sí, porque tamén referíndose que cando poño unha cousa, como é, por exemplo, se vai unha persoa, non é que votemos, temos de falta, que votemos moito de falta, claro que se vota de falta, pero temos que tamén aprender a vivir sin ela. Pero, como falando de Rosalía, pois estamos acostumbrados xa a vivir sin ela. E entón estamos, pois, digo que sempre é bom, pois, recordála. O sea, con recordarla non é dicir que, ay, que como se estuviéramos chorando seguido, non. É que estamos aprendendo a vivir sin ela. Claro, claro, claro. A verdade é que para todos os galegos Rosalía de Castro representa algo moito, non? Yo que, bueno, porque nos pretendemos facendo comunicación e ao mesmo tempo darlle valor a ese día de 24 de febreiro que celebramos o 184 día de nacemento de Rosalía de Castro, pois, bueno, esa proposta da Casa de Rosalía do patronato da fundación de Rosalía de Castro para que pues, celebramos agasallando pues, con un libro ou con unha flor a todos a aquellas personas ben queridas, pues, foi, por lo menos, deu moitísimo que falar tanto nas redes sociais como entre nos medios de comunicación. Bueno, eu quería che comentar e quería che dicir que pois teño presente e teño diante, xa o fixera noutra ocasión, a lectura da Miña Casiña Meu Lar, esa poesía na que precisamente Rosalía de Castro pois comenta o seu caldiño de gloria, non? Sí. Vou xa ler, se che parece. Muy ben, pois adiante con ela, cando queiras. Pois comeza así: Miña Casiña Meu Lar. Cantas onciñas de ouro me vals. Vin de Santiago a patrón cun chover que era arroiar, descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar. Polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e anque gañas, tiña delas, non tiña para pagar. Nos mesóns arrecendía a cousas de bon gustar, mais o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Fun chegando a miña casa, toda rendida de andar, non tiña nela frangulla con que poidera cear. A vista se me barría que era aquel moito aunar. Fun á porta dun veciño que tiña tanto e todo a fartar. Pedínlle unha pouca broa e non me quixen prestar. As bagullas me caían que me fora avergonzar. Volvínme a casiña miña alumada do luar. Resistrei cada burato para ver de algo a topar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, puxenme a Dios a lavar. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Fun yo pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar. Si non era un toxo verde para me facer rabiar. Volvín triste como a noite, a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla, no meu leito o fun pillar. Resistrei polo cortello mentres me puña a rezar e vin uns garabulliños e feitos a Dios dar. Fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso se active en fogo no lar. Arrimei o pote o lume con auga para quentar. Mentres escarabellaba na cinza vin relumbrar un michabo de ferrituna. Miña Virxe do Pilar. Corrediño, corrediño, o fun en sala pregar, máis contenta cunhas pascuas volvín a porta a pechar, e na miña horta pequena unhas coles fun catar. Con un pouco de un tobello que o ben soupen a forrar, e que a fariñeña munda xa tiña para cear. Fixen un caldo de gloria que me soupo que lamar, fixen un bolo de pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido volvín de novo a rezar, e despois que o ben rezado puxen a roupa a secar, que non tiña fío enxoito de haber tanto me mollar. Na mentres me secaba, puxenme logo a cantar para que me oíran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me das. E tanto que sí. Cantas onciñas de ouro me das. Non che relembra algo isto cando estuvistes, que, bueno, eu non tuve a gran sorte como vos, para poder estar en Patrón con Anxo Quin, ahora xa me confundo con Anxo Angueira. Anxo Angueira, eso. Anxo Angueira, sí. El sabía de memoria. Estas cousas sabías el de memoria. Era precisamente un grande, verdade? Sí. Un grande. Agora sí. Últimamente parece que ten un problema de a garganta, tal, pero bueno, él aproveita para poder celebrar ese día de Rosalía que dalle pulo precisamente a Asociación de Escritores Galegos fixeron onte unha grande ofrenda a Rosalía, tamén plantaron unha filla da figueira de Rosalía en varios pobos do arredor. De, sí. Bueno, pois ese traballo que todo mundo agradece, polo menos todos os galegos agradecemos, que está poñendo en valor todo o que se está relacionado, todo o que se relaciona precisamente con Rosalía de Castro, ¿no? Dicíame a mí un paisano, dice, que moito tumbrais a Rosalía, pero hai outros e tal. Dice, bueno, dice, hoxe toca rememorar a Rosalía. Outro día, rememoraremos a outro que sexa, porque Galicia é unha terra de grandes escritores, de grandes poetas, e xente moi comprometida co mundo, vaya, cos paisanos, xente moi responsable. Como penso que, non sei se hoxe, se mañá tamén o día de Álvaro Cunqueiro. O mundo da cultura galega está moi vivo, e hai moitísima xente que está traballando a nese aspecto. Quero aproveitar o Máximo e Mercedes sempre nos saúdan. Bueno, por darlle as boas tardes, prezo. Dime Máximo, esa poesía fermosa, claro que sí. Saúdos para Armando, Xulio e ointes. Bueno, pues eso, saúdos queridos ointes de Armando de Máximo desde Suiza. Desde Suiza, unha aperta moi grande. Tan che ben cubertos de neve, penso que mandaron ontem unha fotografía, unha paisana tamén, mandou unha fotografía, estaban cubertos de neve, tiñan bastante neve. Claro, estamos no inverno, lóxicamente. E ali é lóxico, non? Caixa neve. Bueno, pues tenemos que facer o posible por intentar comunicarnos con eles e darlle unos parabéns. E ao mesmo tempo intentar facer algunha entrevistinha con eles. Sí. Charlar un bocadiño tamén. Bueno, vamos a pedir agora ao noso técnico que poña un bocadiño de música e despois intentaremos poñernos en contacto con outra persoa que xa te estí convidado precisamente, me parece que é da Costa da Morte, non? Sí, bueno, él vive en Cambre, naceu en Carballo da Coruña e vive en Cambre. É un poeta tamén, que nos vai deleitar con dous poemas, xa xo digo. Ah, sí, o sea, xa o comprometiste. Sí. Vale. Sí, xa o comprometí. Pois vale, vamos a decir ao noso técnico que nos poña a música e despois comentamos algunha cousiña máis e xa nos poñemos en contacto con él. Pois veña, arriba a música. Thank you.

Bueno, volvemos a baixar a música porque a seguinte persoa que tiñamos previsto entrevistar parece ser que agora mesmo non está accesible. E eu o que quería era comentar contigo cousas interesantes ou cousas que están sucedendo na nosa cultura en Galicia, non? Interesantes polo feito de que, bueno, uh-huh. pues, síguense facendo cousas, por exemplo, sabes que Uxía Casal será a señora das letras do ano 2021. Ah, sí. A mes, as Follas Novas, o quiosco de Follas Novas número 5, volve a estar en funcionamento. Onte, concretamente, puxeron en marcha. Foi onte cando entregaron o número 5 da esa revistaza extraordinaria Follas Novas, que edita precisamente a Fundación Rosario de Castro, non? Uh-huh. Despois, outra cousa interesante é que a Coruña aposta pola conmemoración dos 100 anos do pasamento de Emilia Pardo Bazán, que estaba tamén no sí. Estaba. De quen era o Pazo de Meirás, non? Exactamente, era propietaria precisamente daquel lugar interesantísimo. Sí. Bueno, a Universidade de Vigo lembra o labor como traductora de Xela Arias, que Xela Arias é a que será homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. Unha poeta que faleceu xoven de Vigo, non? E despois, outra cousa que a min pareceme extraordinario e máis importantísimo, que Rodrigo Romaní é recoñecido co premio Laxeiro. Sabes? Sí, señor, sí, señor, sí. Unha cousa importante, posto que este... Temos que ver se falamos con él. Este grande músico, sabes que sufrira un pequeno accidente, que perdera un dedo, e sin embargo, pois él amañouse de tal maneira que sigue interpretando e traballando coa música galega e pois fixo o posible para que sen ter precisamente ese dedo é capaz de darlle voz á súa arpa e ao violín, ademais. Sí, señor. A arpa céltica, pois, ten nel un grande intérprete, non? Tamén ten moitísimos instrumentos, traballa con moitísimos instrumentos, pero que, foi o fundador... O último que máis traballaba era a arpa, non? Sí, foi o fundador do aquel mítico grupo Milladoiro. Sí. Traballa no Conservatorio de Música Tradicional de Escola de Artes e Oficios de Vigo, a ETRAT, non? E bueno, pues parece ser que a Fundación Laxeiro pues acaba de concederlle o galardón que este ano pues parece ser que debería celebrarse precisamente o día 23 de febreiro, coincidindo co 113 aniversario do ano de nacemento de Laxeiro, pero bueno, como xa sabes que estamos todos de esa maneira confinados, pois non se pode facer ninguna cousa, non? Uh-huh. A verdade é que é un amago que moitísimos dos actos que se teñen que facer pois non se poden levar adiante por culpa da pandemia que estamos sofrendo, non? Claro, sí, sí. Despois, bueno, a pesar da pandemia e a pesar do confinamento, a nosa Mercedes Peón, outra grande representante da música galega, pois estreou en Madrid Osmose, que é o último espectáculo dela, pois un espectáculo que ten moitísimo que ver non somente coa música, sino coa interpretación que dialogada, non? Unha cousa que se pode ver en internet, ademais, que pode meterse precisamente nesa súa páxina e ver ese traballo que presentou en Madrid que presentará o día 26 concretamente. Sí, señor. 26 falado en Madrid. Que outra cousa quería comentarche contigo, outra noticia que tamén chegou a nosa redacción, ten moito que ver falamos da cultura, non? A Semana Galega de Filosofía, que encara o 37 edición, que foi cancelada precisamente no ano 2020, o ano pasado. Sí, o ano pasado, sí, sí. Entonces, pois, gracias a civilización digital que estamos tendo, pois, farase esta semana da filosofía, en Galicia, ¿no? Semana Galega da Filosofía, ¿no? Que farás agora neste mes ou no mes que entra, en marzo? No, no, do 5 ao 9 de abril. En abril, ¿no? En abril. Uh-huh. Aula Castelao de Filosofía encara esta edición da semana con novo coordinador, que é Alexandre Cendón González, sustituindo a Ana Ruth Regueira García, que se uh-huh. durante 7 anos pues esa presidencia, ¿no? Cendón é profesor de filosofía no ensino secundario. Uh-huh. Cando teníamos tempo deberíamos intentar falar con unha filósofa que dá clases no Instituto de Lleriz. Acordeime agora precisamente porque é unha persoa que enseña precisamente a filosofía aos cativos, aos rapaces do instituto, pero dun xeito especial, e dándolle moitísimo valor ás mulleres filósofas. Sí, señor. A ver si temos tempo en un día e somos capaces de poñernos en marcha con ela. En contacto con ela. Sí. Sería unha entrevista interesante, porque é un xeito novo, de poder de poder saber como se enseña a filosofía nos institutos e dándolle valor ás mulleres, concretamente. Sí. Bueno. Vemos que o noso convidado non se dá conectado, se ve que non se entende moito o coordenador para certas cosas, pásalle como a mí. Bueno, vamos a poñer un bocadiño de música e intentamos conectar con él, aínda que sea por teléfono, ¿vale? Exactamente, sí. Vamos adiante con música, Fernando. Defecto de quien sueña, caneta de poeta, navega por el mundo con berro una maleta. Verso sin hemisferio, orbitan a fin durante misterio. Teima de navegante, onírica ley, planeta distante. Habitantes das quimeras, sonhos imperfeitos, vidas incompletas, procurando novos dias, vidas incompletas. Baixamos a música outra vez, xa temos o outro lado do fío telefónico ao noso convidado de hoxe, este último de esta última hora, ¿verdad, Armando? Pois sí, temos a Ricardo Souto Moreno, que é nacido en Carballo, pero vive en Cambria, Coruña. É un poeta, e entón, pois, vamos a falar con ele, que nos dibuye un pouco desas cousas que ele está a facer, que se ve que xa leva tempo, e eu tive a sorte de recibir un libro del, hasta incluso adicado, o tal, e agradezco moito. E entonces pues vamos a falar con ela. Vamos a dar boas tardes. Boas tardes, Ricardo. Hola, boas tardes. Boas tardes e moitas gracias por atendernos, Ricardo. Benvido. Moitas gracias a vos por chamarme. Bueno, o caso é que a min presentoume a Ricardo Souto Morano o meu compañeiro Armando dicindo que eres un poeta e que ademais recibira el un libro de teu. Fálanos sí, da túa trayectoria sí. Logo. Sí, pois vamos a ver, eu son un señor xa maior, andou bastante polo mundo, nací no ano da guerra, final da guerra. Entonces, pois, xa estou curtido en cantidad de lides. Sempre me gustou a poesía, porque desde pequeno, pois, eu empecé a ler en libros da República, que había na casa. Naquel tempo, pois, eses libros estaban un pouco perseguidos. Logo despois desapareceron da casa, claro. Sí, a ver, que non escoito ben. Agora sí, escoitanos ben agora. E agora sí. Vale, agora sí. Veña, continua. Pois, eu, aqueles libros, cando desapareceron, pois eu xa aprender a ler algo nel. Entón, había unha cantidad de cousas naqueles libros que me encantaron. Foi onde me picou da poesía. Pero tuve anos que escribía así cousas, deixabas, non lles facía caso, hasta despois que tuve tempo, xa de maior. Entón, pois escribín máis, e sigo escribindo. É un pouco pois toda a miña historia de escribir. Eu acabo de ver aquí precisamente no teu Facebook un libriño que titulase Reloucos dun Lecer, que sí. Ten que ver iso precisamente coa túa trayectoria poética. Claro, pois eso é... Vamos a ver, eu teño un blog que é Lembranzas de Lecer. Sí. Lembranzas de Lecer é un pouco a base da miña escrita total. E logo despois de mim, de Lembranzas de Lecer, escollo cantidad de cousas, eu participei en distintos grupos poéticos, entre eles Routeiro das Artes, publicamos unha cantidad de libros. Sí, sí. Nese libro, pois, libros colectivos, non de libros, pero sí, participando uns e outros, hasta 50 poetas, pois, participamos moitas veces. Participei nos libros de Manuel María, participei en participacións poéticas como de internacional pa recolleita de cousas pos nenos, no tempo de Reis, e participei con Óscar de Souto na Costa da Morte, en cantidad de cousas destas de poesía. Entonces agora pues decidín a escribir poñer este libro. Está aí. Moi ben, estupendo. No, además está moi ben, vaya, a min gústame. Como está? Pois bueno, enhoraboa e moitos parabéns. Me alegro moito. Eu voulle pedir un poema. Sí. Voulle pedir un poema que vai que el xa o ten preparado. Así. Sí. Pois a ver. Nos escoitamos con moitísimo agarimo, seguro. E hombre, pois nada, aquí vai un poema para vos. Vamos a ver. Moitas grazas. Nada, é un empezo dun poema, ou empezo é un pouco un empezo do libro. Un poema que nos meus recitales casi sempre me acompañou desde bastante fai tempo. Entonces, gústame aunque va a recitar outra cousa, pois eso é unha entrada para min. Entonces, vos recito aquí, se é que vos gusta. A sí, ver. Señor. Pois eso titúlase Noitebras. É dito así. Cantaba mañanceiro o merlo de bico amarelo. Brillaba a estrela no amourado abrente do ceo. A dona erguíase xa, aínda co corpo esmelgado do traballo do antergo día longo, xa a su lagado. E xa esperta a vida en sí faseolada, no seu espertar cedeiro que xurde obrigada, durme xa a noite máis moura espirada. Uh-huh. Cantas noites tan mouras faltan de fala acochada? Faltan moitas? A pregunta é obrigada. Faltan moitas ou espertou o horto de fada? Sí, señor, moi ben. Que ben, que ben, que ben. Ah, sí, e iso, Ricardo, e iso diste que, digamos, como o comenzo, o anuncio da túa creatividade. Do meu libro, como anuncio do meu libro, máis un pouco de poesía, porque vai un pouco na línea das mulleres, das reivindicacións femininas, a verdad que están, con respecto ao home, temos que reconocelo, os que somos homes, temos que reconocelo, se cadra, os que se creen máis homes reconocen o menos, pero temos que reconocer que están aí arregladas e que teñen un valor estimable e terriblemente oprimido. A verdad que digo así porque é verdad. Precisamente por eso, porque as mulleres teñen o valor que lle estamos dando todo, a eses que as queremos. Pois, precisamente, falando das mulleres, ti onte puxeches en grande valor, precisamente, unha das nosas máis grandes mulleres que temos en Galicia, non? Sí, de Rosalía, sí. Eu todos os anos o recordo, teño varias cousas, e puxen ayer tamén varias cousas de Rosalía, pelo menos un par delas, sí. Aí están. Porque para min é importantísimo, porque, vamos a ver, todos somos fillos da nai. Sí, primeiro lugar. Claro. E unha nai, ti fíjate, unha nai queda sola con unha chea de fillos, e quen de cuidalos a todos, e agarimalos a todos, e non se desfai a familia. Pero queda un pai, e xa é imposible que eso se leve a cabo. Ah, eso que dicen son que son a raza débil, elas que son a débil. Pois depende daquela cal é a fortaleza. Nunca. Por eso digo eu que iría Galicia sin as mulleres estas fortes que hai. As mulleres en Galicia que cuidaron, eu teño un poema que dice que cuidaron de pais e fillos nos tempos malos, nos tempos da guerra. Elas quedaban soliñas na casa, facían o labor das leiras, atendían o gando, atendían os fillos e atendían os pais vellos. Eso, pois, a ver, cantos homes nos adaptamos a facer todas esas cousas. A verdade é que prende pouco. Ricardo, mándache felicitacións, pois, unha parella que nos está escoitando dende Suiza, Máximo e Mercedes. Bonita, preciosa poesía, acaba de dicirnos el. Xa que estamos falando de poesía, eu quero que nos lea outra poesía. Vale. Tamén ten preparada. E ademais adaptas aos tempos que estamos hoxe. Así? Pois leo outra poesía. Vamos a ver, hai un momento, hai unha poesía que xa leva tempo escrita, teño aquí tamén, que vai dedicada precisamente a xente da sanidade. E esta poesía, pois, leva tempo escrita, pero adaptase perfectamente agora, neste momento que estamos, a realidade da vida, a esta barbaridade que estamos sufrindo, este COVID, esta pandemia tan terrible que estamos a sufrir. Entonces, eu acordoume que en homenaxe a toda esa xente que o merecen moi ben, pois eu teño unha poesía adicada que se titula Os Anxos da Terra. Se vos parece, empezo a lela. Muy bien, estupendo. Que sea do vos agrado. Dice pues así. Gracias. Ando que de gracias a vos por darme a oportunidade. Dice así. Enfermeiras de hospital, xenerosas, dirixentes, anegadas, animosas, esperanza dos pacientes que cargados de doenzas desastrosas, punestas e ás veces inclusive vergoñosas, están sempre ao pé das camas, dispostas, caladas, incomprendidas e a cotío mal pagadas. E correndo preocupadas, en casos desesperadas, deixan a pé no hospital cal se fosen asiladas. e o premio delas é o sorriso ainda forzado do que se vai para a súa casa cando está xa sanado. Están nos desastres dos homes os que poden ser evitados. Guerras, accidentes, agresións e brutais atentados. Eses dos que quedamos feridos, mortos, lisiados, con taras para toda a vida e todos tan garañados. E os seus uniformes blancos, como nubes de algodón, son bandeiras rendindo corazón e alma a tanta desolación. Elas corren como alóstregos, de habitación en habitación, reparando e sacando a miseria de se facer sin razón. E para as xentes que ingresan, que pensen con comprensión, cando chaman lixeiro o timbre, exixindo idos a súa pronta atención. Eles pensen que nese intre están en gran conexión co seu deber sagrado, aló en outra habitación, poñendo o seu corazón, atendendo un eivado. E son fillas, irmáns, nais, compañeiras e esposas. Ai, canto fan elas por nós, e non chegan a famosas. Estreitemos, pois, as mans, e para térmolas en conta, e eses anxos tratar con máis estima e máis honra. E quero tamén dicir, para os que la trican máis, que olles sempre para atrás, que eles son fillos de nais. Sí, seña. Perfecto, perfecto. Unha grande, un grande, bueno, pois... Unha grande demostración a esa xente que son verdadeiramente anxos. Estupenda, estupenda poesía, volvo a repetir, Máximo. A verdade é que sí, que nos faz disfrutar da túa creatividade e ao mesmo tempo é unha gabanza para esas mulleres. Ti chamarlle anxos da terra, pero son anxos en todo sentido da palabra, non? Ti eres Xulio, non? Sí. Ah, eu, bueno, pois eu te escoitate, pero contigo nunca falara. Así que, bueno, eu creo que o merece ben. Sí. Encantado de falar contigo, hombre. Eu creo que esta xente merece eso, e eso non é nada o que merecen. Porque o que están facendo agora, precisamente neste momento, é terrible, ¿eh? Porque non hai máis que chegarse aos hospitales e esas personas que levan desde marzo do ano pasado xa logo sin descansar. Eu teño amitades enfermeiras e amistades que están traballando nos hospitales e iso non é o mismo velo así desde a parte de fora que velo un pouco de dentro. E ainda que o vexas un pouco de dentro, non é o mismo velas como ven eles, que están sufrindo, chorando todos os días por personas que non poden atender, porque non lles dá tempo, non é imposible. Elas choran. A verdade que é terrible. Non hai diñeiro para pagalas, sí, é verdade eso que están traballando non somente por profesión, por vocación, sino tamén porque sinten moitísimo esa profesión. Bueno, pois pues, coa pandemia que temos agora mesmo, eles poñen todo, eles, todos ver, poñen... Iso é terrible, terrible. Sí. E ademais, pois, pues, ca mosca detrás da orella, porque lles pode caer como a calquera, como xa lles caeu algúns. Sí. Entonces aí está o conto, non? Sí, vaya que pronto desapareza e que, bueno, as vacunas veñan canto antes e seamos capaces este é o primordial é a vacuna, que veña máis pronto posible, que veña máis pronto que se poida, e tirar pa diante, e non pensemos moito, porque non vale a pena pensar, porque esta cousa enseñounos moito, pero enseñounos cousas que se cadra non era necesario aprender, aunque sí, para que os fumes nos baixen un pouco, eso sí. Eso era que tamén pode valer para eso. Sí. Ese fumes ten que baixar algúns, sí. O vaya que eso sirva para poder aprender un punchisquiño máis, e a sociedade poida levar adiante. Sí. Bueno, poidamos, por lo menos, contalo, non? Sí, a ver se o damos contado. A ver se nos vemos un día por aquí por Cambre, que aquí hai moito que ver para andar. Así que acercadvos un día, claro. Pegad unha chamada, aquí no tempo, porque aquí hai sitio para todo, ¿eh? Cambre é un sitio antiquísimo. Pues, Cambre é antiquísimo. Ricardo, agradecemos moitísimo a conversa e a pequena entrevista que tivemos hoxe, pero como xa temos o contacto, noutro momento conectaremos contigo para que nos fales non somente da túa actividade, no, sí, sino tamén de Cambre e eses arredores, que seguro que son preciosos. Aquí hai de todo histórico, hai moita historia, hai unha igrexa do século XII, hai un castro no mesmo centro, hai, podemos de cousas despois de gastronomía tamén, hai de todo. Pois moita gracias, moi ben, Ricardo. Outra ocasión, porque xa sabes, o tempo na radio faz de pequeno. Vale. Sí, vale, pois gracias a vos, cando que irades, aquí estou. Moitas gracias, Ricardo. Pois, moitas grazas e apertas. Despedimos a Ricardo, tamén despedímonos de todos os oyentes. Tamén nos despedimos nós. Queridos oyentes, ata vindeiro xoves. Amigas e amigos, que anoite se xa vos o descanso, a rúa vos a liberdade, e digo xoves que ven.